600 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX 1650 Ti. Teraz taniej o 1100 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, wtorek, 23 marca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O nowych obostrzeniach będzie jutro dyskutował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Poznamy je najpóźniej w czwartek. Szefowa Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys, zatrzymana przez białoruską milicję, stanie przed sądem. Można już zgłaszać spektakle na 25. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Jutro Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ma dyskutować o nowych ograniczeniach epidemicznych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wcześniej, że najpóźniej w czwartek poznamy nowe obostrzenia na najbliższe dwa tygodnie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że podczas posiedzenia Rządowego Zespołu swoje rekomendacje przedstawi Rada Medyczna przy premierze. Ta sytuacja, która w tej chwili jest w Polsce, jest sytuacją bardzo poważną. Więc musimy w tym okresie i przedświątecznym, ale myślę, że także tydzień po świętach, no pewne nowe obostrzenia wprowadzić. A dziś resort zdrowia potwierdził prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 396 osób. W szpitalach jest nieco ponad 26 tysięcy chorych na COVID-19. Do respiratorów podłączonych jest 2,5 tysiąca z nich. Zaledwie 12 wolnych łóżek zostało w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym. Leczymy w tej chwili 306 pacjentów, mówi rzeczniczka placówki Iwona Sołtys. Jest zajętych 14 respiratorów, pacjenci są w różnym wieku, ale spora część tych chorujących są to osoby dość młode, w wieku młodym, 30, 40, 50 lat. Szpital przygotowuje się do uruchomienia kolejnego modułu. Planowane jest rozszerzenie modułów, ponieważ mamy przygotowanych 318 łóżek i ta liczba pacjentów stopniowo niestety wzrasta. Trwa cały czas nieprzerwanie rekrutacja na stanowiska medyczne. Kolejny moduł w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony w weekend albo na początku przyszłego tygodnia. Część mieszkańców bloku w Zabrzu, w którym doszło do wybuchu gazu, nie wróci dziś do swoich mieszkań. Taka jest decyzja inspekcji budowlanej. Dwie osoby zostały poszkodowane, jedna w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji, mówi Sebastian Biok z zabrzeńskiej policji. Część z tych mieszkań posiada uszkodzone drzwi i okna, dlatego policjanci będą zabezpieczać to miejsce, kiedy będzie już możliwość wejścia do tego budynku, gdyż dalej trwa akcja prowadzona przez strażaków. Wtedy do budynku wejdą policjanci, którzy będą ustalać przyczyny tego zdarzenia. Będzie tam pracowała ekipa dochodzeniowa śledcza. Ewakuowano 20 osób, w akcji brało udział 50 strażaków. Angelika Borys, zatrzymana przez białoruskich milicjantów, stanie przed sądem. Prezes Związku Polaków na Białorusi trafiła na komendę w Grodnie. Jej zatrzymanie jest związane z obchodami święta Kaziuki. Z Mińska Włodzimierz Pac. Angelika Borys dzisiejszą noc spędzi w komisariacie. Tam wieczorem miała spotkanie z adwokatem. Po spisaniu protokołu o naruszeniu prawa będzie sądzona. Chodzi o organizację w Grodnie święta Kaziuki bez zgody władz. Grozi jej do 30 dni aresztu lub grzywna. W areszcie może czekać na rozprawę do 3 dni. Zatrzymanej liderce polskiej mniejszości starają się pomóc polscy dyplomaci. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem Marcin Wojciechowski, chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku. Konsular generalny RP w Grodnie i polska ambasada w Mińsku podejmują intensywne działania, żeby wyjaśnić okoliczności i przyczynę zatrzymania pani prezes Angeliki Borys. Staramy się także pomóc zatrzymanej. Robimy maksimum tego, co jest możliwe w obecnej sytuacji. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą efekty. Niezależny grodzieński portal internetowy Grodne Live przypomina incydent z zatrzymaniem kilka dni temu Anny Paniszewej, dyrektor Szkoły Polskiej w Brześciu, po tym, jak w tej placówce zostały zorganizowane obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Można już zgłaszać spektakle do konkursów w ramach 25. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbędzie się latem w Gdańsku. Polskie teatry mogą zgłaszać najnowsze wystawienia sztuk Williama Szekspira do Nagrody Złotego Jorika, mówi Joanna Śnieżko-Misterek z Gdańskiego Teatru. Nowum z uwagi na czasy, w jakich żyjemy, jest to, że zdecydowaliśmy się otworzyć konkurs na wszystkie te premiery, które miały miejsce w obu sezonach artystycznych, zarówno 2019-2020, jak 2020-2021, więc jest to konkurs, który obejmuje 2 lata. Jedynym warunkiem jest to, żeby premiera odbyła się do 6 czerwca tego roku. Przyjmowane są także zgłoszenia spektakli w nurcie offowym, dodaje koordynatorka Shakespeare Off Aleksandra Dacel. Mamy dwa konkursy w ramach nurtu Shakespeare Off. Jeden to konkurs na produkcję, drugi to na prezentację. Pewnie pojawią się jakieś nowe produkcje, które komentują aktualną rzeczywistość. Otwieramy się na różnego rodzaju nowe formy, takie audiowizualne. Teatr online, który teraz powstał. A zgłoszenia są przyjmowane do 25 kwietnia. Festiwal szekspirowski ma się rozpocząć 30 lipca i potrwać do 8 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Pomorzu, poza tym więcej chmur. Przelotny deszcz może padać tylko w Małopolsce. Termometry pokażą 6 stopni w Lublinie, 7 w Krakowie, 8 w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie, 9 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście, najwięcej 11 stopni w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. 7 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Żakowski. 10 lat temu na ulice miast Syrii i Libii wyszli demonstranci. Jedni na ulicach pomimo obaw o swoje życie tańczyli w rytm dabki i śpiewali o znienawidzonym dyktatorze Basharze al-Assadzie właśnie w ten sposób. A śpiewają: wynoś się Baszar, jesteś kłamcą, odejdź, wolność stoi u drzwi. Tak wyrażają swoją nadzieję na zmiany w tym kraju. Gorącą atmosferę tej rewolucji zarejestrowano w miejscowości Hama, jakże ważnej dla naszej dzisiejszej opowieści. W tym samym czasie w Libii już chwycono za broń i rozpoczęto walki na pustyni z wojskiem pułkownika Muammara Kaddafiego. On sam tak przemawiał w tym czasie. Oglądano to z dużym napięciem w telewizorach w domach w Bengazji, kolejnym mieście, które się dzisiaj pojawi. Ogłosimy święty marsz, bo Muammar Kaddafi jest narodowym przywódcą. Miliony stoją za mną. Wzywam ich z jednego skrawka pustyni po drugi. I pójdziemy, żeby wyczyścić Libię kawałek po kawałku. Dom po domu. Mieszkanie po mieszkaniu. Róg po rogu. Człowieka po człowieku. Będziemy to robić dopóki kraj nie zostanie oczyszczony z brudu i innego gnoju. Nie ma odwrotu, idziemy na front. Rewolucja, rewolucja. Co łączy obie wojny, tą w Libii i tą w Syrii? Na pewno inna jest historia ich przywódców. Muammara Kaddafiego brutalnie zamordowali powstańcy. Bashar al-Assad nadal jest przywódcą w ogarniętej cały czas wojennym piekłem Syrii. Zresztą i Libia teraz dopiero ma szansę na pokój, ale do tego jeszcze bardzo, bardzo długa droga. To jeden z utworów rewolucyjnych kolektywu syryjskiego The Creative Syrian, opowiadającym właśnie o horrorze i piekle tego, co się dzieje i działo w Syrii już 10 lat. يفرقون مظاهرات السلام بالغاز المسيل للدموع بالرصاص بالصواريخ بالقذائف بالمدافع بالنار بالرصاص بالصواريخ بالقذائف بالمدافع بالنار منع تجول اغتيالات اللغة لغة السلاح والنار هذا نقول عن الهواتف المتطورة التي بدأنا نجدها في سوريا تنتشر بين أيدي المسلمين ماذا نقول عن التزوير لكن هم من يبنون الجدار العازل يبنون الجدار العازل وإدراع القريبة وانطلقت من المنطقة أصوات تطالب بحماية دولية الحامل تلد على الحاجز أمام أعين الجنود يطلقون النار على سيارات الإسعاف عشرات ألوف من الجرحى Audycję realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Jakub Sadowski. Opowiadamy dzisiaj o 10 lat wojny w Syrii i w Libii. Prawdopodobnie Syria ma szansę, Libia ma szansę na to, by właśnie spotkać na swojej drodze politycznej pokój i jakieś rozwiązanie. Zaraz o tym porozmawiam z moimi wspaniałymi gośćmi. Dr Magdalena Algamari, Kolegium Civitas, zajmująca się regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, no i szczególnie Libią. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A także profesor Łukasz Fyderek, Uniwersytet Jagielloński, także znawca Bliskiego Wschodu, z naciskiem na Syrię i Liban. Witam również, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja myślę, że zacznijmy od początków tej rewolucji, bo musimy wyjaśnić, myślę, że po tych 10 latach już powoli nie pamiętamy, co było przyczyną tego, że ludzie odważyli się zarówno w Syrii, jak i w Libii stawić czoła tym potężnym dyktatorom. Ja powiem tylko, że Muammar Kaddafi rządził Libią 42 lata i jego system bezpieczeństwa miał się bardzo dobrze przez te lata, prawda? Także tutaj poza odwagą, co jeszcze było przyczyną? Dr Magdalena Algamari, zacznijmy może od Libii w takim razie. Jasne, jak najbardziej. Wydaje mi się, że w ogóle przy okazji takiej rozmowy 10 lat elementem, który zarówno buduje i tworzy historię libijską i syryjską jest takie stwierdzenie Ashhab yuribis katan inzam, czyli co oznacza bezpośrednio, że ludzie chcą upadku reżimu. Mhm. Bez nazw, bez podania kierunku, z tym naciskiem właśnie na Ashhab, które wskazuje na społeczeństwo, które jest młode, społeczeństwo, które ma dosyć, gdzie pewna magiczna granica została bardzo mocno przekroczona w kontekście nie tylko wolności, możliwości i swobód, ale z pewnością historia libijska zaczyna się właśnie w momencie, kiedy społeczeństwo ubożeje, kiedy społeczeństwo nie ma zbyt wiele do powiedzenia, mówię specjalnie zbyt wiele do powiedzenia, bo dyktatura w Libii działała w ten sposób, że ludziom mimo wszystko wydawało się, że mogą oddziaływać w swoich małych oddziałach kolektywów Jamahirii w taki sposób, że mają ewidentnie szansę, żeby w ogóle cokolwiek zmieniać. Okazywało się i finał zawsze był taki, że niestety nie mieli nic do powiedzenia. Z drugiej jednak strony cały koncept, który jest związany właśnie z samym bezpieczeństwem i takie straszenie Muammara Kaddafiego, które ja też nie ukrywam, pamiętam ze szkoły, które polegało na tym, że jeżeli nie ja, no to zobaczycie, co się będzie działo. I polityka poniekąd strachu, która spowodowała, że społeczeństwo libijskie bardzo mocno oddaliło się od polityki i każdy wiedział, że z polityką nie należy zadzierać, że do polityki nie należy się mieszać, bo jeżeli zaczniesz, no to już z niej nie wyjdziesz, a ten wynik może być bardzo surowy dla ciebie, ale oczywiście też te kwestie zwykłe, pragmatyczne, ekonomiczne, które polegają na tym, że ceny idą w górę, Libia jest poniekąd izolowana. Biznesy oczywiście w kraju można robić, ale nie na taką skalę, jaką chcieliby Libijczycy, albo może takim myśleniem życzeniowym marzyliby, żeby robić, a poniekąd na fali właśnie tego, co działo się w Tunezji, no skoro Tunezyjczycy mogą, to dlaczego nie Libijczycy i spróbujmy obalić reżim. No i właśnie ci Tunezyjczycy troszeczkę pogardzani przez Libijczyków, no ale skoro Egipcjanie też uczestniczyli. No ja mówię to dlatego, że to jest z praktyki i z rozmów z Libijczykami. Przecież to też jest taka hierarchia, nawet w języku arabskim, prawda, tutaj występująca. Jeżeli mogę tylko króciutko dopowiedzieć, tak, proszę. Kategoryzacja społeczna. Ja pochodzę ze wschodu Libii, tego nienawidzonego wschodu przez Muammara Kaddafiego, który nie tylko atakował Bengazi i dokonywał nalotów w latach 90., ale tego obszaru, który był bardzo butny, z którego pochodzili powstańcy, którzy się sprzeciwiali Muammarowi na poszczególnych fazach jego rządzenia, ale właśnie ten element, który wskazywał, że ta hierarchia Libijczyków i ich pojęcie w kontekście tożsamości było nad Tunezyjczykami, nad Egipcjanami i po prostu takie poczucie poniekąd tego, że z uwagi na ropę, z uwagi na zasoby i z uwagi na historię, ale to już chyba na inną rozmowę myślę, że możemy zobaczyć, jednak ta ich pozycja jest lepsza i poniekąd skoro tym biednym Tunezyjczykom, przepraszam, że powiem w ten sposób, się udało, to dlaczego nie Libijczycy, skoro jest ich przecież i tak dużo mniej, ale są bardziej zasobni, to w takim razie może uda im się pokonać reżim. To, kim byli Libijczycy za czasów Muammara Kaddafiego, co mogli, czego nie mogli, za chwilę myślę, że wróci, ale w takim razie no, przepłyńmy przez fragment Morza Śródziemnego na wschód, Syria, i tam wychodzą też ludzie na ulicę. Miejscowość Hama to jest o tyle historyczna miejscowość dla współczesnej polityki syryjskiej, gdyż no, ona łączy całą rodzinę Asadów, a ona tatę z synem, który teraz rządzi Syrią. Hafez al-Assad przecież dokonał masakry w Hamie i w Hamie też ludzie wychodzili na ulicę i też krzyczeli precz z dyktatorem i mówili o tych otwartych i o tej wolności stojącej przy drzwiach. Doktor Łukasz Fyderek, Syria, dlaczego ludzie wyszli na ulicę 10 lat temu? No to jest zjawisko, które nazywamy w politologii, może w dobie pandemii to brzmi nie najlepiej, ale efektem zarażania, czy też efektem demonstracji, który to efekt był widoczny też między innymi w naszym regionie, w Europie Środkowej i Wschodniej w roku 89. I on był widoczny w świecie arabskim. W momencie, kiedy kolejne kraje powstawały przeciwko swoim dyktatorom, Syria, która była pod wieloma względami nieco w innej sytuacji albo na innym etapie tej dynamiki stosunków ludu, tego Ashab, z tym systemem, z owym Nizam w tym zawołaniu rewolucyjnym, ponieważ w Syrii, w odróżnieniu od Tunezji, Egiptu i Libii, a także Jemenu, mieliśmy do czynienia z młodym dyktatorem, a tutaj ta kwestia jest bardzo istotna, ponieważ dużo młodych Syryjczyków przed wybuchem rewolucji pokładało jeszcze w Basharze Asadzie pewne nadzieje. Mało który Tunezyjczyk pokładał nadzieję w tym, że Ben Ali może się zmienić, albo że Muammar Kaddafi może zaproponować coś nowego. Byli to już przywódcy po 70-tce lub w swojej ósmej dekadzie życia. Natomiast w Syrii ta dynamika była nieco inna. Syria była pod... Pewna część populacji ciągle popierała, zresztą nadal popiera prezydenta, który miał wyższą legitymację niż sąsiedni przywódcy. Stąd warto też pamiętać, że pierwsze protesty, które zaczęły się zasadniczo na południu, w Daraa, były pod hasłami reformy raczej niż obalenia Bashara al-Assada. I dopiero w momencie, kiedy Bashar al-Assad i system, którego on jest twarzą, bo miejmy świadomość, że akurat w przypadku Syrii mamy tutaj do czynienia z sytuacją nieco mniej taką prostą niż się wydaje, to znaczy Bashar al-Assad jest przywódcą tego reżimu, ale on nie jest jedynym, jest najważniejszym spośród pewnej oligarchii rodzinno-klanowej, która rządzi Syrią. I to właśnie te elementy pretoriańskie w reżimie, związane chociażby z bratem Bashara al-Assada, z szwagrem Bashara al-Assada, to oni zdecydowali o tłumieniu siłowym tego powstania. I dopiero kiedy te strzały w Daraa, potem w Hamie, w Homs w szczególności, padły, to wtedy doszło do radykalizacji protestów. Wtedy ludzie zaczęli się domagać ustąpienia Bashara al-Assada. I tutaj warto zwrócić uwagę na tą trwałość, która jest nie tylko trwałością ojca i syna, pewną personalną, ponieważ pan redaktor wspomniał o masakrze w Chamie. W latach Chamie 80. W latach 80., w roku 82, w roku 83 doszło do, protesty w Syrii trwały od 79 roku na mniejszą skalę ogniskowały się w Hama i w Hama doszło do tego, co stało się prototypem całej wojny w Syrii teraz, to znaczy miasto zostało okrążone i zostało zbombardowane, było miesiącami ostrzeliwane artyleryjsko, żołnierze nie wchodzili, ani bojówkarze, członkowie milicji klanu Asadów nie wchodzili do tego miasta. Po prostu zniszczono całą jego powierzchnię i jeszcze wymordowano dziesiątki tysięcy ludzi związanych z powstaniem i niewinnych. Ślady tego były widoczne jeszcze, gdy podróżowałem po Syrii w połowie pierwszej dekady XXI wieku właśnie w Hamie. To poczucie strachu było znacznie większe niż w innych miastach syryjskich. Dało się to wyczuć. I okazało się, że ta wiedza o tym, to know-how, jeśli tak można powiedzieć, jak oblegać miasta, jak mordować własnych obywateli, jak tłumić opór, ale w taki sposób, żeby nie narażać życia własnej armii, ani nie narażać się na bunt własnych żołnierzy, to wszystko zostało, ta pamięć instytucjonalna, powiedzielibyśmy, została w syryjskim aparacie bezpieczeństwa i została użyta ponownie, nie w niemalże niezmienionej formie, po 2011 roku z skutkiem dramatycznym, ze skutkiem tragicznym, bo mówimy tutaj o, i to chyba warto podkreślić, gdy porównujemy Syrię i Libię, że nie wiemy tak do końca, ile ludzi zginęło. ONZ przestało liczyć ofiary po 350 tysiącach, prawda? Tak. Podczas gdy w Libii też mamy dramatyczną skalę wojny, ale mówimy tu o 15, 20, może pani doktor mnie poprawi, ale 15-20 tysiącach najczęściej takie liczby ofiar śmiertelnych pojawiają. Więc skala zupełnie inna, choć motywacja ale zasadniczo podobna. Ludzi zmęczonych, niechętnych korupcją, marnotrawstwem, kolesiostwem i straconymi szansami, które kojarzyli z reżimem autorytarnym. Pan profesor świetnie wytłumaczył ten akt założycielski dynastii Asadów, prawda, czy i współczesnego władcy Syrii, czy dyktatora Syrii Baszara al-Asada, czyli to, co się stało w Hamie, to, co się działo na początku lat 80. I tak dalej. Ja myślę, że musimy to uzupełnić absolutnie tym, czym była Libia za Kaddafiego, bo niejednokrotnie z Magdaleną rozmawialiśmy o tym, że zawsze się przedstawia Kaddafiego jako tego ekscentrycznego przywódcę libijskiego, ale no jednak miał jakieś osiągnięcia, ja nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale w jakiś sposób on zaspokajał roszczenia niektórych klanów libijskich, próbował Libię edukować, wysyłając ludzi na zagraniczne stypendia, plus miał też w zamyśle nieprawdopodobne projekty, jak chociażby projekt nawadniania, projekt wodny, czy waluty afrykańskiej. To były rzeczy, które wydawały się trochę science fiction w pewnym momencie, ale w tamtych czasach, w latach 80. czytałem bardzo poważne relacje telewizji BBC, która opowiadała o tym projekcie wodnym pustynnym z najbardziej ogromną atencją. Także tutaj musimy chwilkę jeszcze, Magdaleno, poświęcić na tą Libię Kaddafiego, bo to jest bardzo ważne. Sama nazwa, Dżumhuria, przecież to jest też niekoniecznie zgodne z językiem arabskim, prawda, jeżeli chodzi o nazwę Republiki Libijskiej. Jasne, oczywiście, że tak. Jeżeli w ogóle chodzi o koncepty, które wymyślał i faktycznie mówisz tutaj o tym projekcie Wielkiej Rzeki, czyli sposobie odsalania, ale też sposobów przetwarzania wody, która znajduje się pod terenami pustyni, która w zasadzie została prawie sfinalizowana, ponieważ w 2010 roku 80% domostw libijskich zostało zaspokajanych w wodę bez ponoszenia żadnych finansów. To należy oczywiście tutaj czyli woda za darmo. Od pułkownika Kaddafiego. Tak, woda za darmo z projektu Great Man River, tak pięknie i szumnie się nazywał. Mm-hmm. I aczkolwiek Libijczycy też nie do końca, jeżeli chodzi też o taki marketing wewnętrzny, nie do końca zdawali sobie sprawę też, skąd ta woda się bierze i poniekąd więcej informacji też nie mieli na temat samego projektu. Natomiast on był dużo bardziej opisywane w prasie zachodniej, ale też muszę też tak powiedzieć, że on nie do końca zdążył się rozkręcić, dlatego że w 2011 roku już jego główne miejsca i jego główne zasoby wybuchały w powietrze przy okazji poszczególnych milicji, de facto w 2014 roku przy złożeniu baja, czyli przysięgi dla tak zwanego państwa islamskiego, to większość niestety rurociągów również wybuchła w powietrze. To wracając do tego faktycznie, jaka była Libia w czasach Muammara Kaddafiego, ponieważ powiedziałeś też o klanach rodzinnych i przywódcach plemion, ważne też jest, by podkreślić, że bardzo często my w tej narracji libijskiej opowiadamy o w pewnym sensie trójpodziale, jeżeli chodzi o Libię, czyli odwołujemy się do tak zwanego podziału, który za czasów Muammara Kaddafiego nigdy nie miał miejsca, natomiast miał miejsce przed. W czasach Imperium Rzymskiego, czyli Fezzanu, Cyrenejki i Trypolitanii, który w zasadzie wrócił i jest takim tematem, mówiąc nieelegancko, odgrzanym na potrzeby wytłumaczenia tego, czym jest de facto Libia, z jakich elementów składowych się składa i czym jest budowana jej tożsamość. Natomiast ten czas Muammara Kaddafiego był to czas też gigantycznych represji wobec przywódców plemion, poszczególnych szejków i oczywiście tych plemion, które żyły w Ubarii, Murcugu, na południu Libii. I o tym też się otwarcie nie mówi, ale każdy wiedział, że Muammar Kaddafi robił takie odprawy dla klanów i przywódców poszczególnych plemion, w ramach których właśnie jechał na pustynię, zbierał ich przywódców i poniekąd siłą, albo zapraszając żony poszczególnych przywódców, zmuszał ich do posłuszeństwa. A to jest bardzo ważne w tej narracji, no bo wiadomo, że zhańbiony mężczyzna nie ma racji bytu w takiej mocnej strukturze nie tylko kolektywnej, ale przede wszystkim klanowej, czy też plemiennej. Używam na zmianę tego pojęcia, dlatego że klany, mówię w kontekście dużych klanów rodzinnych, natomiast plemiona arabsko afrykańsko-arabskie, to też jest bardzo mocny nacisk i ten sposób wykorzystywania poniekąd żon i córek do posłuszeństwa w tej jego w aparacie władzy był bardzo istotny. Poniekąd Libia w czasie rządów Muammara Kaddafiego nie posiadała libijskiego wojska i to jest bardzo charakterystyczne, dlatego że w zasadzie najemnicy byli zaangażowani. Byli to najemnicy. W zasadzie każdy z synów Muammara Kaddafiego miał własnych najemników, tak zwane libijskie wojsko. Gdzieś w tle oczywiście wszyscy na pewno kojarzą libijskie Amazonki, aczkolwiek ta historia też nie jest piękna i trudno o niej mówić, nie mówiąc o właśnie o porwaniach dziewcząt ze szkół, o tym jak nas w szkole podstawowej bardzo często zamykano w pokojach, kiedy była wizyta przywódcy narodu, ojca narodu Muammara Kaddafiego, gdzie dzieciaki chciały krzyczeć El-Fatah na ulicach, natomiast okazywało się, że ten wynik może być bardzo zły, bo jeżeli jakaś dziewczynka się mu spodobała, to takim symbolem dawał znać, że siły bezpieczeństwa mają po prostu porwać i zabrać z domu dziewczynę. Dziewczyna zhańbiona nie wraca do swojego domu. Takich historii oczywiście jest dużo i one są łzawe. One czyli są tutaj tragiczne. Pokazujesz ten państwo opresji, prawda? Państwo, które w ten ale sposób... Nie do końca. Ale nie do końca. No bo tutaj jeszcze... To w takim razie musimy się jednak posunąć troszeczkę do przodu, bo mamy już rewolucję. Mamy już ludzi, tak jak mówiłem, na pustyni, te oddziały walczące z wojskiem libijskim. Po drugiej stronie Morza Śródziemnego w Syrii mamy nieprawdopodobnie zmitologizowaną wolną armię syryjską. Nadzieję na demokrację w Syrii. Panie profesorze, dochodzimy do momentu, w którym już liczymy ofiary, już liczymy dziesiątki tysięcy ofiar w Syrii, już liczymy pierwsze miliony, które uciekają ze swoich domów wewnętrznie w samym kraju, ale uciekają kolejne, ale pierwszy milion pojawia się już poza granicami Syrii. Zaczyna się rodzić chaos. Ta rewolucja zaczyna się zamieniać w coś, co jest zupełnie niezrozumiałe dla ludzi czytających informacje na Zachodzie bez wgłębiania się w analizy. Syria zaczyna z jednej strony nużyć informacyjnie, ale z drugiej być nieprawdopodobnie bogatym w różnego rodzaju dziwne powiązania miejscem. Nie mylę się, prawda? Tak, to jest ten moment, kiedy można, który można sobie zadać pytanie natury bardziej ogólnej, to znaczy dlaczego w momencie rewolucyjnym w jednych krajach dochodzi do wybuchu wojny, a w innych dyktatorzy oddają władzę i uciekają. Akurat Libia i Syria należą do tych dwóch państw, gdzie wybucha wojna. Ona później inaczej się rozwija, ale myślę, że też i takie pytanie warto zadać. Mhm. I tu w tym chcąc dać oczywiście uproszczoną siłą rzeczy odpowiedź, chciałbym zwrócić uwagę właśnie na element takiej klanowości bądź takich struktur, powiedzielibyśmy, przednowoczesnych, które w przypadku Libii, jak wspomniała pani doktor, są widoczne, w pewnym sensie doprowadziły do erozji armii, struktury plemienno-klanowe. Natomiast w Syrii istniała armia, istniał muhabarat, ale jako struktury nowoczesne służby bezpieczeństwa. Tak. I nawet tak naprawdę kilka wywiadów, ale pomijmy to. Natomiast były zdominowane też przez grupę wyznaniową alawitów, ale tak naprawdę przez plemiona i klany alawickie. Mniejszość, która jest mniejszością liczącą około 10% Syryjczyków. Mniejszością wyznaniową, jeżeli chodzi o islam, to tak w skrócie ujmijmy, prawda? Tak, to no, oni są zaliczani do, alawici są zaliczani do szyitów i przez lata byli, co jest bardzo ważne, i to jest cecha wspólna Syrii i Libii, bo Kaddafi pochodził z plemiona dość pogardzanego z środkowej Libii. Asad, rodzina Asadów wywodzi się z mniejszości alawickiej, która była przez stulecia traktowana jako najbardziej podrzędna mniejszość w Syrii, jako pogardzana, no, status podobny do niedotykalnych w Indiach. I w jednym i w drugim przypadku mamy mniejszość, która ma przekonanie, że jeżeli się nie będzie trzymać u władzy, to zostanie zniszczona, zabita i poddana opresji ze strony większości. I to jest ten istotny czynnik, który sprawia, że zarówno część bojowników, oficerów czy dowódców milicji w Libii walczy do końca za Kaddafim, i to jest ten sam czynnik, który sprawia, że niemała część armii syryjskiej i służb bezpieczeństwa walczy do końca za Asadem. Tego efektu zupełnie nie mamy w krajach, które przechodzą również transformację polityczną, takich jak Tunezja czy Egipt, które podobnie jak kraje europejskie są niemalże zupełnie pozbawione tego komponentu wyznaniowo, różnic wyznaniowych, czy różnic plemiennych, czy różnic klanowych. Tak wyrazistych i tak oddzielnych każda od siebie, prawda? Bo to trzeba zaznaczyć, bo tam są jakieś różnice, ale nie aż takie, prawda? Tak, no te różnice, no właściwie w Egipcie nie ma, ani w Tunezji nie ma podziału plemiennego. Społeczeństwa są niemalże wyłącznie, w Tunezji 99% arabskich sunnitów, w Egipcie mamy o 90% Arabów sunnitów z mniejszością chrześcijańską koptyjską. To sprawia, że ta jednolitość tych społeczeństw sprawia, że spory polityczne są sporami politycznymi. Dobrze. Natomiast w krajach takich podzielonych, dotyczy to też poniekąd Libanu, dotyczy to też Iraku. Każdy spór polityczny jest od razu w myśleniu ludzi przekładany na kategorię, czy on jest z nami, czy przeciwko nam. To znaczy, czy ten dyktator jest z naszego klanu, z naszego wyznania, z naszej grupy wyznaniowej, czy nie. Bo jeżeli jest z naszej grupy wyznaniowej, no to my się mu nie będziemy sprzeciwiać, jakkolwiek byśmy nie popierali jego polityki. To w Syrii było bardzo widoczne, ponieważ Bashara al-Assada popierają nie tylko mniejszości, nie tylko mniejszość alawicka, z której on się wywodzi, ale także inne mniejszości, w szczególności druzowie, inna mniejszość muzułmańska, ale także dość liczni w Syrii chrześcijanie, to jest około 8% populacji. Tak było przed wojną. Nie dlatego, że bardzo lubią opresyjny system, ale dlatego, że zostali wychowani w przekonaniu, że no, Asad jednak broni mniejszości, czy też ród Asadów broni mniejszości. W momencie, kiedy by został zrzucony ze stanowiska, przyszliby sunnici, być może dżihadyści, i wtedy los chrześcijan. Ale przecież oni przyszli. Gorszy. Tam było w pewnym momencie, do czego zmierzam. Już nie, wolna armia syryjska przestaje być wolną armią syryjską. Dzieli się na różnego rodzaju frakcje. I zaczyna być ten chaos syryjski, zaczyna być to właśnie to piekło syryjskie, takie już w najwyższym wydaniu. To... Tak, niemały czynnik w tym, dodajmy, ma niestety centralne to przekleństwo w pewnym sensie, jakim jest centralne położenie Syrii na Bliskim Wschodzie i to, że w tym konflikcie zaczynają nagle wszyscy chcieć brać udział. Dotyczy to też w pewnym stopniu Libii, ale w mniejszym, natomiast w Syrii każde państwo w regionie uznaje, że będzie interweniować. I stąd Wolna Armia Syryjska zaczyna mieć patronów tureckich, katarskich, emirackich, saudyjskich, z których każdy stara się wspierać określone bataliony, grupy, frakcje. Społeczeństwo syryjskie dość podzielone mocno przed wybuchem zostaje teraz dodatkowo jakby podzielone, bo każda grupa zbrojna działa w imieniu swoich zagranicznych patronów, którzy no przede wszystkim chcą walczyć z Iranem, który jest patronem zewnętrznym w tych pierwszych latach konfliktu w głównym reżimu Bashara al-Assada, ale także bardzo szybko dowodzą spory wewnętrzne, milicje prokatarskie zaczynają zaraz się będziemy rozmawiali o tym wpływie mocarstw lokalnych i w ogóle środowiska lokalnego na to, co się dzieje. Jeszcze tylko Magdalena Al-Ghamari, powiedz, kiedy ta rewolucja przeradza się w ten chaos? Kiedy jest ten moment, w którym, no już oczywiście po zabiciu Muammara Kaddafiego, tutaj jest wiele teorii spiskowych, że to francuski wywiad wydał go partyzantom, a oni go tak brutalnie później uśmiercili. Natomiast no, jest ten moment, kiedy już nie ma tych pieśni w Bengazji, które płyną w nastroju rewolucyjnym i nazwijmy to na potrzeby naszej dyskusji demokratycznym, zaczyna się piekło libijskie. Zaczyna się rzeczywistość poniekąd, która właśnie przypomina piekło libijskie i tutaj bardzo dziękuję za te elementy, które też pan profesor powiedział, dlatego że poniekąd te trajektorie, one w ogóle są bardzo istotne, dlatego że kiedy mówimy o takim punkcie kulminacyjnym, to on właśnie nie ma dokładnie przełożenia na ten sam czas, kiedy de facto tutaj na przykładzie libijskim oczywiście Muammar Kaddafi ginie. Rewolucja 17 lutego jeszcze przez 2 lata jest rewolucją, już nie libijską. Kolejna zaczyna się rewolucją flag. Ja bardzo lubię używać takiego sformułowania od jakiegoś czasu, dlatego że jest pewnym symbolem walki właśnie z reżimem, walki ze złym dyktatorem, ale też poniekąd... O co chodzi z tymi flagami, musisz powiedzieć? Rewolucja flag, czyli poniekąd flaga, która utożsamiana jest z jednej strony z jednością narodową, ale ta symbolika koloru czerwonego krwi, która upłynęła. I tutaj szybciutko nawiążę do tej kwestii statystyk. Nikt do tej pory nie wie, ile tak naprawdę Libijczyków zginęło podczas rewolucji. Na przykład sprawdzałam sobie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania źródła libijskie. Mówi się nawet w kontekście syryjskim, to jest oczywiście niewiele, 200 tysięcy ludzi, ale źródła europejskie, zachodnie wskazują, że jest to między 10 a 20 tysięcy. Ta rozbieżność jest gigantyczna, ale ona też wynika nie tylko... Przede wszystkim z tego, że bardzo Libia jest takim obszarem, do którego i ciężko dojechać, przede wszystkim dostać się, ale też z uwagi właśnie na te napięcia, które są na tyle poważne, że tych obserwatorów tej takiej rewolucji i gry konfliktu wewnętrznego jest poniekąd dużo mniej. Natomiast ludzie sami mówią, że jest to rewolucja flag. Flaga, która jest utożsamiana z przyszłością Libii, ale z tą przyszłością pozytywną, której jeszcze nie ma i poniekąd z jednością, ale też z Libią, która ma w sobie te akcenty właśnie i wielokulturowości i aspekt etniczności. I co jest tą flagą? Kontekst różnego rodzaju mniejszości, w tym Amazigh, osób, które zginęły koloru czerwonego, zielonego, czyli Jamahirii poniekąd też, bo ona wykreowała Libię jako państwo, z którym poniekąd należy się liczyć i dlatego rewolucja flagi. Poniekąd to wszystko jest ważne w takiej narracji społecznej, natomiast w kontekście politycznym 2014 rok, Libijczycy widzą, że próżnie bezpieczeństwa wypełniają milicje, nad którymi już nikt nie ma kontroli. Miasto Muammara Kaddafiego, czyli Sirta, staje po drugiej stronie przeciwko administracji w Trypolisie i to jest bardzo ważne. Dwa rządy, jeden rząd w Trypolisie, drugi jest w Bengazji. W Tobruku. W Tobruku, przepraszam, w Tobruku, tak. Tak. Ale to też poniekąd jest jeszcze dużo bardziej skomplikowane, dlatego że milicje to jest coś, co poniekąd na początku 2011 roku i 2014 roku one były niezwiązane ani z jedną stroną, ani z drugą. Te milicje chciały rządzić u siebie, chciały rządzić po swojemu i zaczyna się walka o władzę, która nie zawsze ma odcień albo rządu wschodniego, albo rządu zachodniego. I to jest bardzo ważne, bo chodzi dalej o dystrybucję, o kontrolę nad portami, nad żyznym albo naftowym półksiężycem. I tak to się nazywa. W kontekście tego, żeby mieć jak najwięcej władzy, skoro są pieniądze i jest broń, to po co stać albo po jednej, albo po drugiej stronie, jak można samemu dyktować kwestię polityczną w Libii. I tu zaczyna się dopiero piekło, gdzie poza milicjami okazuje się, że napływa też szereg bojowników z różnych stron świata, którzy już nie mówią zawsze w języku arabskim i też dyktują nowe warunki. I zaczyna się piekło, które polega na prześciganiu się w nakazach, zakazach i strofowaniu ludzi na miejscu. I tutaj oczywiście wiedzie prym Syrta i wschodnia Derna. Za chwilę porozmawiamy o tym kolejnym, trzeciej odsłonie tego, co się dzieje w Syrii i w Libii w przeciągu ostatnich 10 lat. Mianowicie wchodzą do gry mocarstwa zarówno światowe, jak i regionalne. Wchodzą do gry najemnicy. Wchodzą do gry najemnicy, którzy mają afiliacje rosyjskie. I zaczyna się kolejny etap jeszcze mniej zrozumiałej, ale ciągle trwającej wojny. Licznik bije. W Syrii to już jest 350 tysięcy ludzi, którzy zginęli. Już jest kilka milionów za granicami tego kraju i kilkanaście milionów bez dachu nad głową w samej Syrii. O tym za chwilę porozmawiamy. Piosenek opowiadająca o rewolucji, która dzieje się w Libii, z teledyskiem, w którym są używane zdjęcia bardzo, bardzo ostre, pokazujące koszmar tego, co się dzieje podczas wojny w Libii. Rozmawiamy o momencie, w którym w Libii pojawiają się zagraniczni. Już oni byli wcześniej, ale teraz bardzo wyraźnie pojawiają się zagraniczni gracze, czyli Turcja, pojawia się Rosja, Francja, Wielka Brytania. Są niesamowite podziały, które jak sobie zaczynamy to uświadamiać, to widzimy, że ten świat rzeczywiście idzie tam, gdzie jest interes, tam robimy koalicję. Zresztą podobne rzeczy dzieją się w Syrii, dzieją się w Iraku, ponieważ już mamy do czynienia z państwem islamskim. Tutaj nawet za chwilę opowiemy o przedziwnym sojuszu amerykańsko-irańskim, co by się wydawało, że to jest niemożliwe, że to jest przecież dwóch zatwardziałych wrogów, ale w tym wypadku byli zjednoczeni w działaniach wojskowych. Natomiast chciałbym się tutaj odnieść od trochę innej strony. Kuzyn Kaddafiego, Ahmed Kadhaf al-Dam w Kairze opowiedział dziennikarzom agencji Agence France-Presse, francuskiej agencji prasowej, o tym, że właściwie to nie była żadna rewolucja, to co się stało w Libii. To był atak, by zabić Kaddafiego. Ja te słowa też transponuję na Syrię, ponieważ opowieści o tym, że to wszystko to jest spisek Zachodu i nie tylko, by doprowadzić do upadku Syrii, doprowadzić do upadku Libii, to jest bardzo popularne zdanie na Bliskim Wschodzie, dr Magdalena Al-Ghamari. Obawiałam się tego pytania, bo tych teorii jest faktycznie bardzo dużo i poniekąd właśnie tak jak mieliśmy okazję usłyszeć w piosence, gdzie mówi się o Libijczykach, mówiło się też w kontekście innej takiej narracji właśnie tej muzycznej, właśnie, że to nie chodziło tak naprawdę o rewolucję, chodziło o złotego dinara, chodziło o złotego dinara, który miał spoić w zasadzie całą Afrykę i być przeciwwalutą dla amerykańskiego dolara. Chodziło oczywiście o pieniądze, chodziło o pożyczone pieniądze dla chociażby Sarkozy'ego na jego kampanię. No i poniekąd tych faktycznie teorii jest bardzo dużo i muszę powiedzieć, że taka narracja polityczna, czysto analityczna, nie jest w stanie poniekąd bardzo często też te kadry naukowe przekonać do jakiejkolwiek dyskusji w tym obszarze, a powiem nawet więcej. Na takich lepszych uniwersytetach na Bliskim Wschodzie mówi się, na przykład w kontekście libijskim, że to poniekąd Europa destabilizuje Afrykę Północną i Libię i poniekąd właśnie sojusze krajów europejskich i ich atencja na Libię, przede wszystkim strony francuskiej i włoskiej, powoduje, że kraje arabskie musiały wkroczyć i pomóc Libii z powrotem powrócić na ten dobry układ i dlatego też poniekąd resentymenty dyktatury, siły, upodobanie Rosji i oczywiście mogłabym tutaj dużo więcej, aczkolwiek tych teorii jest dosyć dużo, a z drugiej strony my na Zachodzie staramy się omijać te tematy. Ja pamiętam jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, prawda, w kontekście złotego dinara, to wszyscy też patrzyli i się dziwili, czy w ogóle można powiedzieć na głos coś takiego. Złoty dinar to jest, miała być ta panafrykańska waluta, która miała... Ona była drukowana, moneta była bita. W 2010 roku pojawiły się już właśnie koncepcje złotego dinara, ale też nie tylko już wpuszczano na rynek poszczególne dinary, przede wszystkim na rynku w Mali i w Nigrze, bo pamiętajmy, że tych układów było dosyć dużo, które wiązały Muammara Kaddafiego z krajami afrykańskimi, ale poniekąd, jeżeli faktycznie ten projekt by się udał, to poniekąd petrodolar przestałby dla Afryki istnieć. I taka jest narracja libijska. No, brzmi to niesamowicie. W takim razie Syria i profesor Łukasz Federek. Ja przepraszam, że tak Państwa oczywiście rozdzielam tematycznie, chociaż jesteście biegli w tych obu tematykach. Natomiast dla jasności przekazu, bo to są bardzo skomplikowane wydarzenia. Pamiętam, mówiło się o Syrii i o Basharze al-Assadzie, że on wypuścił z więzień zatwardziałych dżihadystów. Ci, którzy później uczestniczyli dość czynnie w zakładaniu państwa islamskiego. Okazywało się, że również później w tym zaangażowani byli również oficerowie partii baz irackiej, wyszkoleni między innymi przez Rosjan i oczywiście element twardego, radykalnego islamu. Panie doktorze, co z tego jest prawdą, a co nie jest? No, panie profesorze. Akurat w tym obszarze to wszystko, co pan redaktor powiedział, jest prawdą. Więc no to jak tu nie wierzyć w teorie spiskowe na Bliskim Wschodzie? Od teorii spiskowych, które są, ja tylko tak króciutko nawiążę, bo wiem, że nie mamy przestrzeni w odniesieniu do tego, co się mówi. Cechą teorii spiskowych na Bliskim Wschodzie to, że one są bardzo lokalne, to znaczy on nie ma jednej globalnej, to znaczy na przykład te teorie spiskowe, o których pani doktor wspomina, one zupełnie nie byłyby kupione w Syrii. W Syrii istnieje przekonanie, że Muammar Kaddafi był jednak wariatem, przepraszam, nazywając to tak, jak myślą Syryjczycy i nie był traktowany poważnie. Natomiast istnieją zupełnie inne teorie spiskowe o tym, że Bashar al-Assad jest barierą przeciwko wpływom syjonizmu i Izraela i dlatego jest sekowany. I tutaj można by bardzo długo, ale nie będę tego wątku rozwijał. Wracając do pytania o islamistów. Tak, to jest taktyka bezalternatywności, stosowana przez wielu dyktatorów na Bliskim Wschodzie. Ona znalazła też swoje hasło w głównym haśle, czy też o swoje odbicie w głównym haśle lojalistów reżimu syryjskiego, które brzmi Bashar albo spalimy ten kraj. Czyli jest bardzo prosta alternatywa, no to już lepiej Bashar. Prawda? Koszmarna nawet bym powiedział i koszmarna, ale wymowie. To jest wielokrotnie udokumentowane, było to mówione w wielu, zostało zarejestrowane standardowe hasło bojowe, zarówno bojówek Szabicha syryjskich, jak i oddziałów armii regularnej, w szczególności 4. Korpusu. Więc żeby tą taktykę bezalternatywności można stosować, trzeba zdelegitymizować alternatywę. Stąd uderzenia lotnicze były stosowane przeciwko umiarkowanym bardziej grupom. Mocniej zwalczano umiarkowane grupy, które miały szansę na poparcie na Zachodzie. Mocniej zwalczano w początkowym okresie właśnie Wolną Armię Syryjską, a wypuszczano z więzień islamistów, którzy tworzyli własne struktury i zresztą niektórzy z nich, no chociażby Jaulani, który stworzył Jabhat al-Nusra, która funkcjonuje teraz pod innym nazwem, ale zasadniczo syryjski odłam Al-Kaidy, no to też jest wieloletni więzień systemu penitencjarnego Bashara al-Assada. No, więzienia syryjskie były wypełnione, no, reżim syryjski prezentuje się jako reżim świecki i on miał swoje więzienia wypełnione islamistami i podobnie zresztą uczynił już Ben Ali na mniejszą skalę w Tunezji jeszcze zanim uciekł, to znaczy zaczęto otwierać więzienia, wypuszczać islamistów, pokazując... No tak, ale to się nie skończyło tym, czym się skończyło w Syrii. Ja przepraszam, że tak wkraczam, ale państwo islamskie, z którym walczył Zachód w dużej mierze, zaangażowany, refleksem tego były chociażby zamachy w Paryżu, zamachy we Francji, czyli już w Europie, także to nie było bez znaczenia. Natomiast musimy powoli tutaj rekapitulować naszą opowieść. To znaczy już wiemy, że jest Iran, że są Stany Zjednoczone, że są zaangażowane kraje z Zatoki Perskiej i Bashar al-Assad, który wygrywa tę wojnę. Czy możemy tak to określić, panie profesorze, na koniec naszej dyskusji? Tak, myślę, że to jest oczywiście opozycja syryjska jeszcze walczy. Bashar al-Assad wygrywa wojnę, przy czym no jest to pyrrusowe zwycięstwo, bo... na gruzach kraju. Kraj jest w gruzach. Jest on prawdopodobnie bardziej zniszczony. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że jest bardziej zniszczony niż Polska po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o straty materialne, ponieważ, jak wspomnieliśmy, taktyka spalonej ziemi była przez 10 lat standardową taktyką wojsk reżimowych. Jest wyludniony. To są wszystko fakty. Bashar al-Assad kontroluje w tym momencie około 60-70% może kraju. Mamy odrębny obszar kontrolowany przez siły zasadniczo kurdyjskie wspierane przez Zachód w uproszczeniu. Mamy osobną enklawę kontrolowaną przez proturecką Wolną Armię Syryjską. I mamy osobną enklawę krajów prowincji Idlib kontrolowaną przez opozycję głównie islamistyczną. I mamy przegranych Kurdów, którzy nie doczekali się państwa. I mamy Kurdów, którzy stali przez długi czas z boku tego głównego konfliktu i współpracowali zarówno z Amerykanami, jak i z Basharem al-Assadem a propos dziwnych sojuszy, które są. I współpracują praktycznie w tym momencie, jak rozmawiamy, w tej fazie wojny, z Kurdowie z YPG czy PYD, jednocześnie rozmawiają z Amerykanami i z Basharem al-Assadem, więc to są te pewne paradoksy. Ta wojna, w tej jednej wojnie, to co my nazywamy jedną wojną syryjską, toczyło się kilka osobnych wojen i wojna w północno-wschodniej Syrii, wojna o właściwie samostanowienie Kurdów przede wszystkim, tak byśmy ją mogli określić, była jedną z wojen. Wojna z państwem islamskim była drugą z wojen. O każdej z nich można by ją charakteryzować i analizować przez inny pryzmat. One się w naszym przekazie medialnym zlewają w jedną wojnę syryjską. Natomiast to, do czego doszło, to jest upadek państwa absolutny. I nawet jeżeli mówimy, że Bashar al-Assad wygrywa i że on kontroluje zajmuje jakieś 60% kraju, to też nie jest w pełni precyzyjny opis, bo Bashar al-Assad nie jest już, nie kontroluje sprawnej maszyny państwowej i armii. I nawet aparatu represji, można powiedzieć, który był stworzony wcześniej. Ponieważ poszczególni dowódcy czy gubernatorowie utrzymują bezpośrednie stosunki ze swoimi zewnętrznymi partnerami, czyli mamy obszary, mamy prowincje, które są proirańskie i gdzie Irańczycy bezpośrednio płacą i utrzymują te struktury bezpieczeństwa, i mamy obszary i mamy jednostki wojskowe w szczególności, szkolone, kształcone przez Rosjan, gdzie utrzymują się wpływy rosyjskie i gdzie poszczególni watażkowie czy przywódcy bezpośrednio wchodzą, czy tak słuchają poleceń płynących bezpośrednio z Moskwy czy z bazy w Chmejmim, a nie z pałacu zwanego Pałacem Ludowym skądinąd w Pałacu Prezydenckiego w Damaszku. I teraz króciutko. Libia. Od 7 lat pierwszy rząd ogólnokrajowy. Nie ma tego podziału na wschód i zachód. Koniec wojny domowej? Magdalena Ragamari? Oczywiście nie. Nie jest to koniec wojny domowej, natomiast w tym aspekcie międzynarodowym oczywiście wpływ Egiptu sąsiedniego, poniekąd egiptyzacji, która się pojawia przy okazji pojawiania się nowych postaci politycznych, wpływy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wpływy saudyjskie, wpływy katarskie oczywiście i wpływy europejskie pomniejsze. W ostatnim czasie, ostatni rok oczywiście wpływy tureckie, natomiast to, co na pewno tak jako na zakończenie, na pewno na naszych oczach właśnie kształtuje się nowy reżim, który właśnie buduje swoją administrację w sposób bardzo brutalny, poniekąd wypełniając i grając tymi samymi zasadami, jak robił to każdy inny dyktator w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, pokazując, że nie ma innej alternatywy, więc tworzy się właśnie na naszych oczach nowy reżim polityczny, który obecnie jest umiarkowany, aczkolwiek zasugeruje takie stwierdzenie, że dopiero się rozkręca i jeżeli z uwagi na to, że i tak w jego posiadaniu już jest 70% kraju, to z pewnością mówi się, ponieważ w grudniu były wstępne zapiski i takie wstępny podział władzy, natomiast mówi się, że jeżeli nic się takiego nie wydarzy w kontekście międzynarodowym i w grudniu w ogóle dojdzie do tych wyborów libijskich, to poniekąd jest jakieś światełko w tunelu dla Libii, aczkolwiek ten rok na pewno będzie rokiem wielu przełomów, rozłamów i kolejnych niestety zamachów. Doktor Magdalena Al-Gamari, Kolegium Civitas zajmujące się regionem Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Libią. Dziękuję bardzo. Profesor Łukasz Fyderek, Uniwersytet Jagielloński, znawca Bliskiego Wschodu, Syria i Liban. To główne obszary zainteresowań. Dziękuję Państwu bardzo. Nie miało być optymistycznie. Miało być podsumowanie tych 10 lat, tych dwóch okrutnych wojen w Syrii i w Libii. Dziękuję bardzo już za uwagę. Michał Żakowski, audycję zrealizował Michał Jakubik, wydał Jakub Sadowski. Do usłyszenia.